hybrydowy najnowszej, szóstej generacji lub napęd elektryczny. Oto spektakularna wizja przyszłości. Odkryj ją podczas pokazów przedpremierowych nowego Lexusa ES. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Poniedziałek, 29 września, minęła 19. Krzysztof Zulewski, zapraszam na serwis Trójki. Następna kłótnia podczas przesłuchania Zbigniewa Ziobry, za chwilę relacja. Polski turysta zginął w słowackich Tatrach, kilku innych ewakuował śmigłowiec. OBWE dobrze ocenia wybory parlamentarne w Mołdawii, ale były niedociągnięcia. Kłótnia o zarzuty wobec rodziny Brejzów. Posłowie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa spierali się ze Zbigniewem Ziobrą, czy można było podsłuchiwać europosła KO Krzysztofa Brejza i jego rodzinę. Przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości obserwuje w Sejmie Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak w tej sprawie tłumaczył się świadek? Przypomnijmy, że Krzysztof Brejza był szefem sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej, a był inwigilowany za pomocą Pegasusa. Jednak Zbigniew Ziobro mówił, że był do tego podstawy. Chodzi o zarzuty nadużyć finansowych i żądał ujawnienia wszystkich akt w tej sprawie. To doprowadziło do mocnej wymiany zdań na posiedzeniu komisji. Zarzuty wobec panów Brejzów, w wypadku pana Krzysztofa Brejzy, mają swoje bardzo mocne podstawy. Zarówno jeżeli chodzi o zeznania świadków, analizy dokumentów, jak również te dowody, które zostały pozyskane. Panie były ministrze sprawiedliwości, mam pytanie. W związku z tym proszę o ujawnienie tego dokumentu. Dobrze, nie ukrywajcie panie... go na cztery spusty w ciemnej piwnicy. Bardzo proszę, naprawdę, ogromna część dokumentów jest już jawna. O niepotwierdzeniu zarzutów wobec rodziny Brejzów mówiła przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Przypomnijmy, że sam Krzysztof Brejza zeznał przed komisją, że wykorzystanie Pegasusa w trakcie kampanii wyborczej było uderzeniem w wolne wybory i miało służyć do paraliżowania działalności opozycji w trakcie kampanii wyborczej. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje Polak, który spadł w rejonie szczytu Gerlacha. Słowaccy ratownicy ewakuowali śmigłowcem pozostałych polskich turystów. Najnowsze informacje ma Wojciech Stobba. Mężczyzna spadł około 200 metrów w stronę Doliny Batyżowieckiej. Pomimo akcji ratunkowej z udziałem śmigłowca jego życia nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon 54-latka, którego ciało zostało przetransportowane na dół. O wypadku, do którego doszło wczoraj, poinformowała dziś Chorska Zachranna Służba. Słowaccy ratownicy górscy opublikowali nagrania z akcji, podczas której ewakuowali z zachodniej ściany Gerlacha troje innych polskich turystów. Polacy nie byli w stanie samodzielnie kontynuować zejścia. Przetransportowano ich śmigłowcem do Starego Smokowca. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Wybory parlamentarne w Mołdawii przeprowadzono prawidłowo, mimo pewnych niedociągnięć, ocenia Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jej misja obserwacyjna podkreśla, że głosowanie wykazało wysoki poziom zaangażowania na rzecz demokracji w obliczu bezprecedensowych zagrożeń hybrydowych ze strony Rosji. Zaznacza jednak, że decyzja władz o wykluczeniu dwóch partii kilka dni przed głosowaniem ograniczyła ich prawo do skorzystania ze środków odwoławczych. Wybory pokazały, że społeczeństwo jest mocno podzielone, mówił w Pulsie Trójki Adam Balcer z Kolegium Europy Wschodniej. Podkreślał, że zwycięstwo proeuropejskiej Partii Działania i Solidarności to duży sukces, ale nie znaczy to, że udało się wyeliminować wpływy rosyjskie. Do parlamentu weszły cztery partie oprócz PAS-u. W każdej z tych partii moglibyśmy mieć spore zastrzeżenia o różnej skali dotyczące pośrednich albo bezpośrednich powiązań z Rosją, widocznych albo niewidocznych. Rządząca partia zapewniła sobie większość w parlamencie. Według ekspertów oznacza to, że Mołdawia będzie dalej dążyć do przystąpienia do Unii Europejskiej. Do 8 lat więzienia grozi obywatelowi Włoch, który przewoził osoby nielegalnie przebywające w Polsce. Podlascy policjanci zatrzymali go w Siemiatyczach. Późnym wieczorem dostrzegli auto na niemieckich numerach rejestracyjnych. Za kierownicą siedział 43-letni obywatel Włoch. W pojeździe oprócz niego znajdowało się jeszcze trzech obywateli Afganistanu, którzy przebywali na terenie Polski nielegalnie. Kierowca oraz pasażerowie zostali zatrzymani i przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy będą wykonywać dalsze czynności z zatrzymanymi. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Mówi Agnieszka Skwierczyńska z podlaskiej policji. O dalszym losie zatrzymanego Włocha zdecyduje sąd.

Stranger, take it where you want, you can say we're a stranger. If you play fair, stranger, it's all you can eat, violate that stranger. Girls turned on by danger, I'm turned on when he run that bank up. He's turned on when I fill this tank up. No bra, fresh beat, watch him scrunch his face up. I'm enough to wait for, move too quick and you off the roster. Break bread, nigga, don't twirl the pasta. Hand on my ass that I stir the block up. I ain't just a girl, ain't a notch, and not many men make me nervous a lot. Might splurge on a yacht. I'm trying to figure out if he deserve it or not. You got a way with your words so they flop. Playing all your cards right first and it's hot. Show me that you got the nerve and the chops. Maybe then you could get the permanent spot. A little more back and forth, a little more catch and throw, baby. And we can clear the smoke. A little further I'll go. And baby, in town we know. Heart. To jest nagranie, które otwiera najnowszą płytę Doja Cat. Piątkowa premiera, jedna z wielu oraz jedna z kilku, o które uda nam się zahaczyć dzisiaj podczas rotacji. Plan na najbliższych 50 minut jest taki, że zdominuje nas ta nowa muzyka popowa, oczywiście w wydaniu, który ma swego rodzaju znak jakości trójkowy i myślę, że w przypadku płyty Doja Cat właśnie tego typu zabieg możemy wykonać. Płyta V z francuskiego, chodzi o życie. Piąta studyjna płyta tej amerykańskiej artystki. Ona nie lubi, kiedy fani mogą stwierdzić, że wiedzą, o co chodzi. Lepiej, żebyśmy cały czas byli w swego rodzaju zdziwieniu, skonfundowani, dlatego, że Doja Cat obiecywała, że będzie robiła tylko rapa. Tu proszę, bardzo porządna popowa płyta. Hot Body teraz. Look what the hot body can do. Look, look, focus. Look what the hot body can do. Body be dancing, slow wine, so my body so fine. Like boss, when I'm at her inside. For my holder, I make your body slow when I slow down. Put it on the low, no go loud down. You know the things I wanna do tonight. Unusual, put it down, make I take away your peace of mind. You go blow like water, we get the freeze up like yeah. Open your eyes and look. Look what the hot body can do. What the hot body can do. Body be dancing, slow wine, so my body so fine. Like boss, when I'm at her inside. Two one, then I'm at her inside. Make sense, so oh, make sense. Oh my god, I need resistance. Fragrance, only for my distance. Make sense, so oh, make sense. Body be look. Look what the hot body can do. To Aria Star, Hot Body. Singiel od artystki, która wzbogaca nigeryjską scenę wyjątkowo oryginalnym głosem i mimo tego, że jej muzyka utrzymana jest w tym afropopowym klimacie, to jest w Aria Star coś wyjątkowego. Ja się jej przysłuchiwałam przez jakiś czas ostatnio, no i zdecydowałam, że dzisiaj jest doskonały dzień, żeby znalazła się tutaj w towarzystwie innych artystek i artystów. Tym bardziej, że to być może tyle, przynajmniej przez najbliższych kilkadziesiąt minut, jeśli chodzi o zagraniczną muzykę, to między innymi ze sprawą naszej gościni, która zaraz pojawi się w studiu, ale jeszcze wcześniej ten w wersji live, ten to singiel Moniki Brodki, tu w interpretacji razem z 2K88. Bez do widzenia. Znów chcesz, by dom twoim światem był. Skąd wiesz, że ja chcę z tobą w nim być? Thank you. Ładnie nas podprowadził utwór, który przed chwilą pojawił się na antenie Trójki w rotacji. Ten, czyli Brodka i 2K88, Enklawa, to jest ten cykl koncertów w okolicznościach niezobowiązujących działkowych. 20 minut po godzinie 19. Paula Roma jest ze mną w studiu. To jest idealna pora, żeby rozpocząć naszą rozmowę. Cześć, dobry wieczór. Fantastyczne, dobry wieczór. Świetnie nas wprowadził ten utwór brawami. Dokładnie tak. Jak ty się odnajdujesz, powiedz Paula, w tej, bo dla mnie zaskakującej aurze nocnej o tej godzinie. Dzisiaj przygotowywałam sobie audycję i poczułam, że to już jest taka... Jesienna noc. Tak, to już jest naprawdę noc. Bardzo dobrze, jestem w rozpędzie, że tak powiem, ponieważ wczoraj od popołudnia późnego na plaży na Wyspie Sobieszewskiej, w Gdańsku już właściwie, nagrywaliśmy teledysk aż do nocy. Wróciłam znowu w nocy, od rana dzisiaj mało spałam i miałam jakby turnę po wywiadach w związku z nowym singlem. I dzisiaj też już jest noc i ja wciąż mam tę energię i wciąż czuję, że jestem w rozpędzie nocnym. Więc poza tym ja jestem osobą, która kocha jesień. Zdecydowanie jesieniara. Bardziej niż lato. Tryb jesieniara. Więc ja jestem w tym cała. Jesteś w tym i wypada w tym być, nawiązując do singla, który spowodował, że spotkałyśmy się tutaj dzisiaj, czyli nie wypada. Co wiemy o tym utworze? Co możesz nam powiedzieć o nim? To jest przede wszystkim taki wyraz jakiegoś manifestu, mocnego buntu mojego. I strasznie mi zależało, żeby pokazać, że ja rozpoczynam nowy etap, który nazywa się trzecią płytą, jeszcze bez tytułu. Ale bardzo mi zależało, żeby pokazać pierwszym singlem, że ona będzie skręcać trochę w inne kierunki. On jest gatunkowo, jak zwykle, bardzo na krańcach i stykach, ale czuć i bardzo dużo zbieram opinii, że on idzie już w stronę takiego bardzo popu. Nie boję się użyć tego określenia. Ja czuję też, że ja chcę tam iść bardzo i że to jest taki pierwszy singiel, który mnie wprowadza te meandry i otwiera mi drzwi do popularnej muzyki. Popiszę świadomie, trochę bardziej wprost. Świadomie trochę używam łatwiejszych określeń w taki sposób, żeby była jednak ta metafora, ale w taki sposób bardziej dostępny dla słuchacza. Więc piosenka nie wypada właśnie tak metaforycznie i przekornie, ironicznie, z taką dozą przekąsu. Ja jako obserwator stoję z boku i opisuję, czego w społeczeństwie, według społeczeństwa wypada lub nie. Ja się bardzo cieszę, że o tym mówisz, bo nawet rozpoczynając dzisiejszą audycję i mając świadomość, że będziesz w studiu i właściwie ta twoja wizyta trochę pokierowała mnie co do doboru pozostałych utworów i pomyślałam, że to będzie taka bardzo popowa audycja. I miałam moment, kiedy głos mi się lekko załamał, żeby powiedzieć słuchaczom to wprost, że to będzie audycja popowa, ale zaraz potem ta druga strona mówi, ale czemu nie? Przecież to jest naprawdę bardzo porządny, to jest naprawdę bardzo dobry pop. Czy my możemy przestać myśleć z automatu, że pop to muzyka, która jest tak prosta jest. I odbierać to pejoratywnie? Oczywiście, ale myślę, że to jeszcze długa droga przed nami, ale fajnie właśnie w uświadomieniu użytkownika, czy słuchacza przede wszystkim, właśnie tego, że gatunki muzyczne się przeplatają, mieszają i to, że ktoś jest zakwalifikowany, że tak powiem, jak w dyscyplinie sportowej do gatunku pop, nie oznacza, że on robi tylko pop na przykład, bo w takiej piosence popowej często są, tak powiem, technicznie trochę teraz o muzyce, ale wiele innych jest jakiś trochę przewrotów, trochę basu, trochę harmonii, może czasem się pojawić bardziej jazzowo-soulowych, a wciąż ta piosenka może być kwalifikowana do popu. No i generalnie tak o popie możemy do rana rozmawiać, bo wiesz, bo to, o czym my rozmawiamy i twoja audycja, dam się po prostu założy się o to, że to, tak jakbym spojrzała na tę playlistę, to pewnie to jest bardzo mocne tak zwany quality pop, czyli bardzo popularna muzyka, ale dobrze wyprodukowana, ze smakiem, z gustem i bardzo wiele artystów, których my podziwiamy i kochamy, to są artyści popowi, więc ja zdecydowanie po latach, gdzie też troszeczkę... Nie powiem, bo słowo gardzić to jest za dużo zdecydowanie, ale chciałam się trochę odsunąć od popu świadomie. Tak teraz z całą świadomością i sercem się do niego przysuwam. A masz kogoś takiego, artystę, artystkę, których lubisz słuchać, ale nadal nie lubisz się tym chwalić? Nie, raczej nie. Ja szczerze raczej słucham, teraz w ogóle słucham bardzo szeroko, bo też piszę bardzo dużo dla innych artystów. I bardzo często mam takie zlecenia, które mnie dziś wyjmują z takich moich upodobań i moich osobistych wyborów, mojej listy osobistej, że tak powiem, na streamingach. Więc nie mam czegoś takiego. Ja słucham popu od zawsze. Ja nie jestem też aż tak niszowa w moich wyborach, ale słucham, jestem bardzo rozstrzelona, tak powiem metaforycznie, bo ja bardzo lubię rap, bardzo lubię jazz, bardzo lubię soul i kocham bluesa. Więc ta gatunkowość u mnie się tak przeplata, że mam nadzieję, że właśnie te przeplatania było słychać na moich poprzednich albumach. Mam nadzieję, że uda nam się zahaczyć jeszcze trochę o poprzednie albumy. Ja wspomnę, że twój najnowszy singiel Nie Wypada pojawił się wśród propozycji do naszej listy pierwszej trójki, bo powiedziałaś o swojej Cudnie. Liście osobistej, więc ja od razu też państwa odsyłam na naszą stronę. Zagrajmy zatem Paula Roma Nie Wypada. Zapraszam. Od paru lat słucham bzdur, do ucha mi leci znów. Nie wypada tak odsłaniać myśli, no i ciała. Cała księga zasad, kto to poukładał. Ze sobą się dobrze czuć, stworzyli na piękną wzór. Po północy tak ubrana wracać nie wypada. Mówić głośno, że znowu nie ogarniam. Bo jeśli mogłabym coś zrobić dla siebie, to dobrych rad już dłużej słuchać nie będę. Bo po co tak ciągle nadawać, co można, a co nie wypada. Bo jeśli mogłabym coś zrobić dla siebie, to dobrych rad już dłużej słuchać nie będę. Bo po co tak ciągle nadawać. Mają jak ja i ty. Tyle razy się już nad tym wszystkim przejechałam. Nawet nie mam siły się już nad tym zastanawiać. Wciąż nie pasuje tu. Na siebie mam własny wzór. W tym kanonie piękna, no i kultu ciała. Cała księga zasad, kto je poukłada. Paula Roma, Nie Wypada, twój najnowszy singiel. Paula cały czas jest w studiu z nami. Wiemy już, że to jest zapowiedź płyty. Płyty jeszcze bez tytułu. Tak. Opowiedziałaś trochę o tym, że no nie będzie to dokładnie ta sama stylistyka muzyczna, a tematyczna, bo tutaj też mam wrażenie, że jednak pozwalasz sobie na takie delikatne odejście od miłości w centrum. To znaczy, czyli miłość można wszędzie włożyć. Zresztą tak. Ja czy zdradzę, wypada, czy nie my wypada. Się troszkę znamy. Ty jesteś jedną z większych romantyczek, jakie w mojej przestrzeni się znalazły. Więc. I know, tak się akurat przez przypadek dzieje, że wierzę ci. Naprawdę, ja jestem urodzona w walentynki i moje wszystkie płyty traktowały o miłości, stawiały miłość w tak dużym epicentrum zainteresowania mojego wszechświata i w ogóle życia, że nawet jak próbowałam o czymś innym napisać, to i tak się kończyło, że jest w piosence słowo miłość i serce. A tak na poważnie mówię, faktycznie, znaczy to na poważnie, faktycznie tak było. A teraz pozwalam sobie na więcej obserwacji, które nie dotyczą miłości, bo tę miłość już mam wrażenie w dużej mierze mocno opisałam. Chociaż ten temat się absolutnie nigdy nie skończy, więc to na pewno jeszcze Państwo tej miłości u mnie usłyszą. A nie ale... masz poczucia, że to się też może wiązać z pewnego rodzaju dojrzałością, którą no, też osiągamy po prostu jako... Tak, jako, bo przede wszystkim mnie bardzo zmieniło i nie boję się tego powiedzieć, macierzyństwo. I ono mi dało jakieś takie przyzwolenie na to, żeby pisać szerzej, wprost i otwarcie o rzeczach, które mnie, nie wiem, denerwują czy zachwycają. Całe spektrum emocji, więc ta piosenka nie wypada, ona jest taka o obserwacjach społecznych. Kolejny singiel, to mogę delikatnie zdradzić, że on będzie z przestrzeni radiowej też już za jakieś 4-5 tygodni. To jest alternatywny taki, taka ballada, która traktuje o tęsknocie takiej głębokiej, do płaczu ballada i tam tej miłości jest mało też, bo to ta tęsknota tam jest bardzo szeroko pojęta. I kolejne też single, które gdzieś tam wybrałam sobie mentalnie już, mam nadzieję, że na wiosnę wyjdą i zimą, to są też tematy ciała, akceptacji, obecności. Mam też w ogóle jeden single jeszcze, chyba piąty w kolejce, który traktuje o tym, że ja opowiadam o pewnym mężczyźnie, czyli pierwszy raz uprawiam storytelling, którego nigdy wcześniej nie uprawiałam w zawodzie pisarskim, bo zawsze wydawało mi się, że ja jestem stworzona do opisywania emocji, ale w taki sposób, że ja opisuję moje odczucia. I to był mój punkt jako pisarki. A teraz czuję, że mogę inaczej, mogę więcej. Stąd ten storytelling, stąd te wszystkie inne spojrzenia. To wszystko zasługa macierzyństwa, czy jeszcze coś się w twoim życiu zmieniło? Macierzyństwa, zdecydowanie. Tego, że takie mam wrażenie, że jak zostałam mamą, znaczy jestem pewna, to taka wrażeniowość bardzo silna, że jak poczułam, że ja już wszystko mam, o czym marzyłam, to wszystkie jakieś takie ubrania, które na siłę na siebie zakładasz, taką metaforę tu użyję, po prostu zlatują z ciebie i nie masz potrzeby już chowania się z jakimś płaszczem, tylko mówisz wprost, bo jesteś tu i teraz, jesteś dużo bardziej osadzona, w moim przypadku ja tak jestem przeszczęśliwa i po prostu ta dojrzałość gdzieś się przenosi, moje zainteresowania się też przenoszą na inne rzeczy, więc ta płyta jest bardzo różna, od tych poprzednich jest zdecydowanie różna, a zarazem słyszę też głosy, że jednak słychać tę starą Paulę Romę i że zachowuje gdzieś w sobie tę spójność i ten wokal, na którym przyznaję, bardzo mi zależało, żeby spójnikiem tych wszystkich płyt był mój wokal. No, twój wokal jest na pewno bardzo charakterystyczny, ale to, na co ja zwróciłam uwagę w tym singlu, to mam wrażenie, że śpiewasz mimo wszystko łagodniej niż w poprzednich utworach. Super. Albo mniej jest takich twoich też i tych gór, i tych mocnych dołów, bo ty naprawdę potrafisz z tego dołu, z jakichś przestworzy, nie dla każdego dostępnych, wydać dźwięki piękne i głosy. Natomiast tu w przypadku nie wypada, mimo tego, że tak jak powiedziałaś, to jest singiel o buncie też trochę, o takim postawieniu na swoim, właśnie nie przywiązywaniu tak dużej wagi, czy w ogóle nie przejmowaniu się tym, co inni chcą nam powiedzieć, to jednak zostało to zaśpiewane z jakąś taką lekkością, z jakiegoś swego rodzaju właśnie podobnym poziomem jakby w kontekście tego wokalu. Tak, dystansem, super, że to zauważyłaś, to jest bardzo cenne dla mnie, bo ja z założeniem tak zaśpiewałam. To nie jest przypadek, ja założyłam sobie, że w ogóle na tej płycie przestanę tak mocno, i też trochę technicznie to zabrzmi, ale tak jest, przestanę tak używać wysokich tonów w taki sposób, że nie będę tak domykać strun głosowych. To oznacza, że uzyskuję trochę inną barwę, dzięki temu, że śpiewam z powietrzem, ten wokal się po prostu naturalnie wydaje lżejszy i niesie trochę inną emocję. I ja postanowiłam na rzecz trochę właśnie tego dopasowania wokalu do prostszych kompozycji, do tego przesłania, które jest lżejsze niż w poprzednich albumach. No, w poprzednich albumach to ciążenie trochę było takie duszne, parne, dużo takich tematów depresji, chęci uleczenia się, katarzis jakiegoś. To już była taka głos potrzebował taka organiczna innej, po prostu. Tak. I ten głos potrzebował innej emocji wtedy, a tu czuję, że on potrzebuje być lżejszy, więc znalazłam sobie technicznie sposób na to, jak uzyskać wciąż podobną, bo na tym, zaznaczam, mi zależy, aczkolwiek odrobinę lżejszą barwę. Ty nadal jesteś w procesie jakiegoś poszukiwania, odkrywania tak, nowego tak, w muzyce, mimo tego, że jest to coś, co towarzyszy ci przecież od zawsze. Tak jest. To nie czuć po tobie wypalenia. Nie, ja się dopiero zapalam. Jak ta lampka przede mną. Chociaż już płonęłaś z miłości, trójki. A przecież... Tak jest, dokładnie. Ja czuję, że ja naprawdę się dopiero zapalam, jak ta lampka właśnie trójki przy mikrofonie numer 3 obecnie siedzę. I ja dokładnie tak czuję, że mój początek i chyba tak przeczuwam, może bez chyba nawet powiem, tak otwarcie z serca, że czuję, że muzycznie i wrażeniowo i jakoś tak odczuciowo najlepsze chyba przede mną, jeśli chodzi o moje odczucia, o to, co mam do powiedzenia. Czuję, że tam to wszystko, co było, mnie zaspokoiło i to cholerne pragnienie, czyli moja poprzednia płyta tak nazwana, była takim dużym pragnieniem pokazania, że słuchajcie, zobaczcie, jak śpiewam, poznajcie mnie, ile umiem, ile nie umiem. Chciałam się pokazać, odsłonić. A teraz nie mam tej potrzeby wiodącej, prymalnej. Teraz czuję, że chciałabym po prostu śpiewać i się bawić, tak jak mówię. I to właśnie stworzyło, znowu wrócę, ale szczerze, to stworzyło właśnie, otworzyło mi tę szufladę w głowie macierzyństwo, że ja nie potrzebuję już nic udowadniać, że ja jestem w dobrym miejscu w życiu, w dobrym czasie. I ten głos też to odczuwa, że ciało jest bardziej wolne. I ja zakładałam sobie kiedyś, że moje życie, jak będę mamą, muzyczne, pewnie będzie bardziej takie właśnie napięte w harmonogramie, że będę musiała robić mniej, bo będę mieć mniej czasu. Okazuje się, że tego czasu oczywiście mam mniej, ale robię dużo więcej. To jest niesamowicie, że moja wydolność, wydajność, że moje skupienie, że mam mniej czasu, a robię dużo bardziej satysfakcjonujące mnie rzeczy. To jest dokładnie ta refleksja, którą ja mam. To jest też trudne. Że wydaje się, że tego czasu jest znacznie mniej, ale jakoś łatwiej płynie. Się nim dysponuje, tak, prawda? Tak, dokładnie. Może to jest kwestia właśnie... Podobno mój mąż mi mówił kiedyś, że jest wiele pozycji książkowych, tylko jeszcze nie miałam czasu je przeczytać niestety, na temat zarządzania czasem właśnie w węższym gardle tak zwanym. Mhm. I mi się wydaje, że my jako mamy, tak też do ciebie powiem osobiście, po prostu jesteśmy właśnie w tym gardle teraz i odczuwamy przez to, że też chcemy się realizować i zależy nam na tym, żeby nie być tylko w domu, bo jesteśmy jednak też osobami, które potrzebują tego zawodowego napięcia i tej muzyki do szczęścia, to właśnie tak to wszystko się odbywa, że płynie, ale w inny sposób. To prawda. Podpisuję się oczywiście pod twoimi słowami i chciałabym jeszcze zapytać ciebie, Paula, o konkrety co do płyty, czy jakieś terminy, bo tytuł to wiemy, że nie, ale może jakieś daty, bo już zdradziłaś trochę, że masz poustawiane single, więc tak jest, mogę powiedzieć najbliższy na przykład. Pewnie. Najbliższy singiel nowy, ten balladowy, tak zwany morski singiel, to jest 21 październik, czyli bardzo niedługo. Teraz wydaliśmy Nie Wypada, także zachęcam do słuchania, oglądania teledysku także. Potem zimą wydajemy trzeci singiel i tak kolejno pewnie odlicz do 5. I po 5 singlach wychodzi płyta. Nie potrafię powiedzieć daty, ponieważ jeszcze zabroniono mi wytwórnie jej ujawniać, więc nie powiem, dotrzymam słowa. Ale celujemy moje jesieniarskie klimaty. I tak jakoś przeczuwam całą sobą, że na jesieni przyszłego roku ukaże się pełna historia nowej Pauli Romy, taka właśnie bardziej nowa, po prostu może bez oceniania jej, po prostu nowa historia. Czekamy zatem na tę nową historię. Będziemy zbierać po drodze wszystkie te elementy, którymi będziesz się z nami dzieliła. Przypomnę jeszcze raz, że singiel Nie Wypada jest wśród propozycji w naszej liście przebojów. Pierwsza trójka to piątkowa premiera, więc wystarczy wejść na stronę trójkapolskieradio.pl, głosowanie i tam wybierz, klikamy. To jest moje marzenie i powiem tak, wypada zagłosować. O, to zdecydowanie. Paula Roma, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam słuchaczy trójki. Czasami czuję się, jakbym latała, ale czy ja serio latam, czy mnie uderza strzała? Jak ptaki lecą wzwyż, to ja bym chciała poczuć w skrzydłach siłę wiatru i moc całego ciała. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim teraz jesteś, w tym cała odpowiedź. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce. Znalazłaś odpowiedź.

To płyta, którą miałam okazję grać już w rotacji kilka tygodni temu, Ej Kopia, czyli taki projekt osadzony gdzieś w okolicach sypialnianego shoegaze, jak to o tej muzyce czasami się obecnie mówi, i polecamy płytę w całości. Ale w sposób wyjątkowy polecamy dzisiaj płytę Błażeja Króla, dlatego że jest to płyta tygodnia w rotacji. Właśnie, obiecałam, że będzie więcej polskiej muzyki, więcej niż zwykle, i to nie ostatnia polska propozycja. Z moją bestią już trochę te bestie oswoiliśmy, bo to był singiel, więc zagrajmy. Ta jesień będzie miała szansę, żeby upływała nam pod znakiem głosów, które znamy i przy których czujemy się dobrze, i to między innymi za sprawą płyty Popiół. Ósma studyjna płyta Błażeja Króla, tym razem przepełniona osobistymi obserwacjami i także refleksjami, co mogliśmy usłyszeć między innymi w tym singlu Moja Bestia. Jeśli chodzi o nowe polskie propozycje, to przyznam szczerze, że w ostatnim czasie bardzo przyjemnie spędzało mi się czas w towarzystwie płyty Franka Warzywa i Młodego Buddy. Ten ich projekt Vegetable.pl to kontynuacja wcześniejszych pomysłów, w których to sporo pozytywnej energii Franek Warzywa i Młody Budda zyskują, ale także przekazują słuchaczom właśnie dzięki warzywom, ale także dzięki otaczaniu się roślinami. I tak też dzieje się w singlu Green Friend. Moje rośliny mają imiona. To jest kaktus Bartek, to jest fikus Iwona. Fikus fikusowi znowu spadł liść. Kolejny nie spadnie, podeję go dziś. To jest Dracena, nazywa się Bożena. W pokoju najwyższa, licząc też mnie. Dracena, Bożena, obok niej monstera Milena. Ma liście dziurawe, plastrem je naprawię. Zielony przyjaciel, zawsze tu będzie, nawet gdy wyjadę. Zielony przyjaciel, zawsze tu będzie, nawet gdy wyjadę. Zielony przyjaciel, zawsze tu będzie, nawet gdy wyjadę. Zielony przyjaciel, zawsze tu będzie, nawet gdy wyjadę. Zielony przyjaciel, zawsze tu będzie, nawet gdy wyjadę. Imiona mają moje rośliny. Kiedy wracam do domu, witam się z nimi. Cześć Bartek, jak się masz, Bożena? Iwona, masz wszystkie liście? Siemka Milena. Poznajcie alokazję, ma na imię Kacper. Nasz nowy przyjaciel stanie obok ciebie, Bartek. A teraz słuchajcie, muszę wyjechać, ale wiem, że będziecie tutaj na mnie czekać. Zielony przyjaciel, zawsze tu będzie, nawet gdy wyjadę. Zielony przyjaciel, zawsze tu będzie, nawet gdy wyjadę. Zielony przyjaciel, zawsze tu będzie, nawet gdy wyjadę. Zielony przyjaciel, zawsze tu będzie, nawet gdy wyjadę. Bardzo, bardzo wesoła płyta, świetnie osadzona w tej muzycznej, internetowej rzeczywistości 2025 roku. Franek Warzywa, Młody Butta, Vegetables Worldwide i nagranie Green Friend. Polecenie. Tak jak powiedziałam, ta płyta poprawia humor, po prostu. 6 minut zostało nam do godziny 20. Elżbieta Malinowska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Zaczęliśmy od Doja Cat, to ja tylko powiem, że Doja Cat ogłosiła także koncert w Polsce w przyszłym roku, no i także w przyszłym roku podczas tego wielkiego amerykańskiego wydarzenia, jakim jest Super Bowl. Gwiazdą Halftime został ogłoszony Bad Bunny Micki. Na koniec My Love, Mine, All Mine. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.